हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 13वां भाग। शुरू में इसे सिर्फ एक अजूबा समझ गया, क्योंकि विद्युत प्रवाह की मात्रा बहुत ही कम थी। पर कुछ समय बाद लोगों को उसके उपयोग सूझने लगे। उदाहरण के लिए, सिलेनियम को विद्युत आंख के लिए उपयोग किया जा सकता है। विद्युत आंख एक छोटी डिब्बी होती है, जिसमें से सारी हवा बाहर निकाल दी जाती है। उसकी धातु की सतह पर सिलेनियम की एक परत होती है। जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो सिलेनियम में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और उनसे एक छोटा विद्युत करंट बहता है। यह बहता करंट एक रिले को चालू करता है, उससे एक बड़ा करंट दरवाजे को बंद करता है, नहीं तो स्प्रिंग के कारण दरवाज़ा खुली स्थिति में रहता। मान लीजिए कि विद्युत आंख एक बड़े हाल के दरवाजे के पास वाली दीवार पर लगी है। दूसरी दीवार से प्रकाश की एक किरण विद्युत आंख पर पड़ती है। जब तक किरण विद्युत आंख पर प्रकाश डालेगी, हाल का दरवाज़ा बंद रहेगा। पर जैसे ही कोई व्यक्ति दरवाजे में घुसेगा, तब उसका शरीर प्रकाश की किरण के पथ में आएगा। अब विद्युत आंख में प्रकाश नहीं पड़ेगा और उसमें करंट बहना बंद हो जाएगा। इससे दरवाज़ा खुल जाएगा और वो व्यक्ति उसमें से गुजर सकेगा। यह विद्युत आंख फोटोइलेक्ट्रिक सेल का एक उदाहरण है। फोटो एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है प्रकाश। जब फोटोइलेक्ट्रिक सेल सूर्य के प्रकाश में काम करता है तो उसे सोलर सेल कहते हैं। बहुत समय तक फोटोइलेक्ट्रिक उपकरण विद्युत आंख जैसे छोटे यंत्रों के लिए ही उपयोग में लाए जाते थे। उनमें बहुत कम विद्युत उत्पन्न होती थी। उदाहरण के लिए, सिलेनियम पर पड़ने वाले प्रकाश की सिर्फ 1% मात्रा ही विद्युत में परिवर्तित होती है। इस बीच वैज्ञानिक बड़ी मात्रा में विद्युत करंट के नियंत्रण पर शोध कर रहे थे। पिछली शताब्दी में बिना हवा वाले कांच के बल्बों का उपयोग हुआ। इस बल्ब में धातु के 2 तार होते थे। बाहर से एक तार को गर्म करने पर निर्वात में इलेक्ट्रॉन्स एक तार से दूसरे तार में जाते थे। तार के गुणधर्मों को बाहर से बदलने पर इन इलेक्ट्रॉन्स की गति को तेज या धीमा किया जा सकता था। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स की गति को नियंत्रित कर रेडियो, टेलीविज़न और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने। इन कांच के बल्बों को रेडियो ट्यूब कहा जाता था। 1948 में एक खोज हुई, जिसमें कुछ कुचालक पदार्थों के अणुओं में से इलेक्ट्रॉन्स हटाने के बाद उनमें से विद्युत धारा आसानी से बहने लगी। इन पदार्थों को सेमीकंडक्टर बुलाया गया। सेमीकंडक्टर बहुत शुद्ध पदार्थ के बने होते हैं। उनमें सूक्ष्म मात्रा में कुछ अन्य अणु मिलाए जाते हैं, जिससे कि उनके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सके और उन्हें नियंत्रित किया जा सके। अब इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को रेडियो ट्यूब की तरह ही तेज या धीमा किया जा सकता था। सेमीकंडक्टर के इन छोटे उपकरणों को ट्रांजिस्टर बुलाया गया। ट्रांजिस्टर को रेडियो ट्यूब्स की भांति गर्म नहीं करना पड़ता था, इसलिए ट्रांजिस्टर वाले उपकरण बिना गर्म किए जल्दी शुरू हो जाते थे। ट्रांजिस्टर मजबूत थे, वो ना तो टूटते और ना ही घिसते। पर सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ट्रांजिस्टर्स का आकार रेडियो ट्यूब से बहुत छोटा होता था। ट्रांजिस्टर वाले उपकरणों को अब बहुत छोटा बनाना संभव हुआ। अब पैकेट रेडियो या पैकेट कंप्यूटर को बैटरी से चलाना संभव था, उनमें ट्यूब्स की तुलना में बिजली का खर्च बहुत कम होता था।